نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير 14ویں پارے کا رکوع نمبر 2 ہے جو آیت نمبر 16 سے 25 سورة الحجر Para number 14, ayat number 16-25, Surat Al-Hijr. Pehle lafzi tarjuma likhenge. Walaqad aur albatta tahqeeq. Ja'alna banaye humne. Fis samai aasman mein. Burujan mazboot qile. Wazayyannaha. اور خوبصورت بنا دیا ہم نے اس کو للناظرین دیکھنے والوں کے لیے وحفظناها اور حفاظت کی ہم نے اس کی من كل شیطان الرجیم ہر شیطان مردود سے الا مگر من استرقا جس نے چرا لیا السمع سننا فأتبعه تو پیچھا کرتا ہے اس کا شہاب مبین ایک روشن شولہ والأرض اور زمین کو مددناها پھیلا دیا ہم نے اس کو والقینا اور ڈالے ہم نے فيها اس میں رواسش پہاڑ وَأَمْبَتْنَا اور اُگائی ہم نے فيها اس میں من كل شيء ہر طرح کی چیز موزون موزون یعنی مناسب وَجَعَلْنَا اور بنائے ہم نے لَكُمْ تمہارے لیے فِيهَا اس میں معائش اسبابِ معیشت یعنی سامانِ زندگی وَمَلْ لَسْتُمْ اور ان کے لیے نہیں تم لَهُ بِرَازِقِينَ اس کے لیے رازق وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ اور نہیں کوئی بھی چیز إلا مگر عندنا ہمارے پاس خزائنه اس کے خزانے ہیں وما ننزله اور نہیں ہم اتارتے اس کو إلا مگر بقدر معلوم ساتھ ایک اندازے کے جو معلوم ہے وارسلنا اور بھیجتے ہیں ہم الرياح ہواؤں کو لواقح بوجھل بنا کر باراور بنا کر فانزلنا پھر نازل کیا ہم نے من السماء آسمان سے ما ان پانی فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ پس پلایا ہم نے تم کو اسے کوئی لفظ چھٹنے نہ پائے دوبارہ بولتی ہوں فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ پس پلایا ہم نے تم کو اسے یعنی تمہیں یہ پانی پلایا ہم نے وَمَا أَنْتُمْ اور نہیں تم لَخُو بِخَازِنِينَ اس کے لئے ذخیرہ کرنے والے وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَحْنُ البتہ ہم ہی نُحْيِي ہم زندہ کرتے ہیں وَنُمِيت اور ہم موت دیتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم وارث ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق. عَلِمْنَا جان لیا ہم نے. الْمُسْتَقْدِمِينَ آگے بڑھنے والوں کو. مِنْكُمْ تم میں سے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق. عَلِمْنَا جان لیا ہم نے. المستخرین پیچھے رہنے والوں کو. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب. هُوَ يَحْشُرُهُمْ وہ اکٹھا کرے گا ان کو. اِنَّهُ بے شک وہ. حَكِيمٌ عَلِيم حکمت والا ہے علم والا ہے. بس جی.